Mediów Wschodnich. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Umowa handlowa Unia Europejska - kraje Mercosur stała się faktem. Ręce precz od Grenlandii skandowali demonstranci w całej Danii. Za tydzień finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasz wkład to ponad 36 tysięcy złotych za honorowy mikrofon Katarzyny Stoparczyk. Przełomowa, tak o umowie handlowej Unii z Mercosurem mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen wczoraj wzięła udział w uroczystości podpisania porozumienia z czterema krajami Ameryki Łacińskiej: Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Tworzymy największą na świecie strefę wolnego handlu, rynek wart prawie 20% globalnego PKB, zapewniając niezliczone możliwości naszym 700 milionom obywateli. To porozumienie jest wyraźnym sygnałem dla świata. Odzwierciedla jasny i świadomy wybór. Wybieramy uczciwy handel zamiast ceł. Wybieramy produktywne, długoterminowe partnerstwo. Umowa budzi jednak niepokój rolników. Obawiają się oni napływu taniej żywności z krajów Mercosuru, która nie spełnia unijnych standardów. Największe straty mogą odnotować producenci wołowiny i drobiu. Po nocnym incydencie przy granicy z Białorusią sytuacja jest monitorowana, informują służby. Straż Graniczna i policja ustaliły, że obiekty obserwowane w ostatniej dobie w przestrzeni przygranicznej były balonami przemytniczymi. Po wskazaniu lokalizacji zabezpieczono ich szczątki oraz nielegalne papierosy bez akcyzy. Wczoraj na Platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że w nocy z piątku na sobotę z terytorium Białorusi wleciało kilkadziesiąt obiektów. Wiece przeciwko polityce Waszyngtonu odbyły się wczoraj w całej Danii. Tysiące osób wspierających mieszkańców Grenlandii zgromadziło się m.in. w Kopenhadze, Aarhu i Aalborgu. Każdego dnia ludzie pytają mnie, co sądzę o Stanach Zjednoczonych. To jest trudne. Mamy rodzinę na Grenlandii. Grenlandia to nasz kraj. To, co dzieje się teraz, jest stresujące. Jestem przestraszona i zdenerwowana, ponieważ presja jest duża. Uczestnicy manifestacji nieśli grenlandzkie flagi i skandowali hasła „Ręce precz od Grenlandii”. Prezydent Donald Trump nie rezygnuje z ambicji przejęcia wyspy. W tym tygodniu kilka europejskich państw wysłało na Grenlandię swoich żołnierzy. W sezonie grypowym lekarze przypominają, najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia i higiena. Grypa to jedna z najbardziej powszechnych chorób zakaźnych. Bagatelizowana może prowadzić do poważnych powikłań, w tym kardiologicznych, mówi profesor Piotr Przybyłowski, kardiolog. Nawet niewielka ilość powikłań, które dotyczą układu sercowo-naczyniowego, przekłada się na konkretnie wysoką liczbę chorych, którzy zgłaszają się do nas po pomoc. Proszę Państwa, z grypy sezonowej można umrzeć i wcale nie w ostrym przebiegu, tylko w przebiegu powikłań, które zdarzają się po rzekomym wyleczeniu infekcji. W przypadku grypy zaleca się kontakt z lekarzem, pozostanie w domu przez co najmniej 7 dni od wystąpienia objawów. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za tydzień w niedzielę. Nam już udało się dołożyć cegiełkę dzięki Państwu. 36 583 zł i 33 grosze. Za tyle wylicytowany został honorowy złoty mikrofon Katarzyny Stoparczyk, a trafi do Społecznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy. Rodzina zmarłej tragicznie dziennikarki Trójki przekazała mikrofon na aukcję, której finał odbył się w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki, którą prowadziła Katarzyna Borowiecka. Za wsparcie dziękowali synowie Kasi, Fryderyk i Maksymilian. Ważne jest dla nas, żeby jakoś to podtrzymać, żeby kontynuować to, co właśnie mama zaczęła, żeby to nie przepadło, bo wykonała kawał dobrej roboty. Wiadomo, że no my nie dorównamy jej w tym wszystkim. Ale można próbować. Można próbować. Tak mówiliśmy, rozpoczynając tę audycję, że nie nadążaliśmy zazwyczaj, że nie dało się nadążyć za Kasią. Nie da się. Od ponad 10 lat my też oddajemy dzieciom głos i Kasia będzie naszym kolejnym aniołem, który tutaj nam będzie towarzyszył i będzie na pewno wspierał nasze działania. Zwyciężczyni aukcji pani Ania licytowała mikrofon w imieniu społecznej szkoły, która podobnie jak Kasia działa na rzecz dzieci. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza jest w Żywcu. Zła m.in. w Włodzisławiu Śląskim, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim. Powietrze o dostatecznej jakości rejestruje się w Gdańsku, Zielonej Górze, Nowej Soli, Głogowie, Gliwicach, Katowicach i Bielsku-Białej. W pozostałych regionach jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. W tej chwili 22% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jeszcze do 8 obowiązują zielone godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś sporo słońca będzie w całym kraju. Najzimniej tradycyjnie na Suwalszczyźnie minus 11 stopni, minus 6 na Mazowszu, minus 4 w Wielkopolsce do plus 2 stopni na krańcach zachodnich. Autopromocja. Muzyczna niedziela w Trójce. Od 13 do 14 salon ulica Dancing i Jan Emil Młynarski. Za oknem zima, nadajemy na żywo godzinę z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 16 do 17 audycja muzyczna Basi Małeckiej. Najbardziej inspirują mnie kobiety instrumentalistki, wokalistki, songwriterki, producentki. A o 21 nowość. Młody polski jazz, o którym opowiedzą i który przedstawią Anna Lalka i Maciej Jankowski. Mówimy o muzyce, która wyrasta z tradycji, ale żyje tu i teraz. Muzyczna niedziela w Trójce. Już dziś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa, pięknie kłaniam się nisko. Rozpoczniemy od nowości i przypomnienia piosenek, które zawitały do nas na początku grudnia, ale tematyką i klimatem właściwie od niedawna opisują rzeczywistość. Zima w Warszawie. Chodzę, chłonę bez słowa, tańczą serce i głowa, bo Warszawa zimowa to jest ósmy cud świata. Nie brak wcale mi lata, habrów, biegów i czmieli. Jakże kocham móc latać po niej, kiedy jest w bieli. Bo gdy zima w Warszawie, gdy śnieg leży na trawie, na ulicach, na dachach, to ja śmieję się ha, ha, bo to czas. Zobaczę. I to tak, że przechodnie nie chcą nosa wyściubić, to ja chcę w zaspach się gubić. Przez tak silne skłonności do tej chłodnej białości chodzę wciąż się chłodzę, śniąc niezmiennie po drodze, by los nadal był łaskawy dla Ireny S. z Warszawy i zapewnił S. Irenie za rok silne zaśnieżenie. Pojawię na codziennym spacerze, wzdłuż i wszerz ją przemierzę. Bo gdy zima w Warszawie, do mych smutków przy kawie dłużej już nie zabawiam, tylko gdy zima w Warszawie, to się zawsze pojawię na codziennym spacerze, wzdłuż i wszerz ją przemierzę. Bo gdy zima w Warszawie, to mych smutków przy kawie dłużej już nie zabawiam, tylko w śnieg się wyprawiam. Zima w Warszawie. Izabela Szafrańska i Irena Santor, Michał Jurkiewicz oraz Grzegorz Wasowski. Podczas świątecznego spotkania z Ireną Santor i Michałem Jurkiewiczem pani Irena opowiadała, że tak zachwyciła się kompozycją Michała, iż nie mogła sobie odmówić, aby po raz ostatni zaśpiewać dla państwa. A skoro Michał Jurkiewicz, to muszę przypomnieć państwu jedną z jego zimowych pastorałek, bo w końcu kolędy śpiewamy do 2 lutego, a pastorałka jest bardzo zimowa. No i oczywiście skoro pastorałka i skoro zimowa, to po góralsku. Zaszło słoneczko w czas, pierwsza gwiazda już się świeci. Do stołu siadać czas, chociaż ledwo jest po trzeciej. Jedyna taka noc, bardzo długo wyczekana. Będziemy jak co rok kolędować na cześć Pana. Ludzi o swoim. Tylko jedna jest taka noc. Słowa i muzyka Michał Jurkiewicz. Nigdy chyba Państwu nie wspominałam, że Michał to twarz i pomysłodawca i twórca zespołu Śrubki. O zespole Śrubki myślę, że jeszcze porozmawiamy. A przed nami kolejny utwór, o którym troszeczkę zapomniałam z początkiem grudnia, ale teraz jest dobry moment, żeby o nim przypomnieć. Fishbanda i Misterium Światła. Światłość w mroku się poczyna, żeby opromienić ziemię. Znowu rodzi się dziecina w nowe Boże narodzenie. W niebo snów kometa strzela, nad stajenki strzechą świeci, głosząc przyjście Zbawiciela, co się zjawia jako dziecię. Jest misterium to co roku, w każde Boże Narodzenie, byśmy w światło wyszli z mroku, gdy blask opromieni ziemię. Jest misterium to co roku, w każde Boże Narodzenie, byśmy w światło wyszli z mroku, gdy blask opromieni ziemię. Chcę jasno od promieni, żeby ogrzać Boże dziecię. Ciepłym blaskiem znów się mieni szere złoto na komecie. W szopce jasno od promieni, by trzem magom wskazać dziecię. Blaskiem się kometa mieni, by się nie zgubili w świecie. Jest misterium to co roku, w każde Boże Narodzenie, byśmy w światło wyszli z mroku, gdy blask opromieni ziemię. Jest misterium to co roku, w każde Boże Narodzenie, byśmy w światło wyszli z mroku, gdy blask opromieni ziemię. Jest misterium to co roku, w każde Boże Narodzenie, byśmy w światło wyszli z mroku, gdy blask opromieni ziemię. Jest misterium to co roku, w każde Boże Narodzenie, byśmy w światło wyszli z mroku, gdy blask opromieni ziemię. Fishbanda, Misterium Światła, bo styczeń i początek lutego to czas, kiedy najintensywniej kolędujemy, najintensywniej kolędują również grupy muzyczne. W tym temacie zapraszaliśmy i TGD, i Mateo, ale również Michała Jurkiewicza. W minionym tygodniu koncertową trasę kolędową zakończyła rodzina Pospieszalskich, których można uznać za prekursorów rodzinnego, wspólnotowego kolędowania po Polsce. Marcin Pospieszalski, basista, skrzypek, kompozytor, dyrygent i aranżer, jest jednym z filarów koncertującej rodziny Pospieszalskich. Zatem łączymy się z Marcinem prosto spod Samiuszkiej Częstochowy. Bardzo, bardzo serdecznie witam, bardzo mi miło. Mieścicie się na tej scenie w 3 pokolenia? Na co mniejszych scenach się już nie mieścimy, ale na większych się udaje. Ostatnio stanęliśmy ostatnio na scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. To jest obszerna scena. Jak stanęliśmy osoba koło osoby, rodzinami, to się nagle okazało, że wypełniamy całą scenę od prawa do lewa. A w środku najmłodsze pokolenie, które już śpiewa. Już śpiewa i gra też na instrumentach, co ciekawe. Na tej trasie takie bardzo proste partie instrumentalne grały już dzieci Łukasza. Stefania na fortepianie już taką bardziej skomplikowaną partię, podobną jakby taką lekko mozartowską, a na pustych strunach już jej młodszy brat Gucio na wiolonczeli. Na pustych strunach, że jeszcze bez palcowania ręką, ale prawa już ze smyczkiem świetnie chodzi i ponieważ harmonie były oparte na triadzie tonacji G-dur, więc używane były struny G, D i A, puste struny. Prób z nimi w ogóle nie ma, to znaczy jest przegranie po utworu, bo na więcej nie starcza uwagi i na próbach jest ciężko tą dyscyplinę wyegzekwować, natomiast to są tak zdolne dzieciaki, że wychodzą praktycznie bez próby. Jeśli znają utwór, to śpiewają czy grają już na zupełnej spontaniczności. Wystarczy tylko, że przegramy po pół zwrotki i już lecą do swoich zabaw, po czym wychodzą na koncert i perfekcyjnie, bezbłędnie wykonują swoje partie. To jest bardzo dobre, że dzieci się wdrażają do muzycznego rzemiosła, które polega nie tylko na odtworzeniu nut, ale na umiejętności złapania się w formie, czy nawet nie tyle do improwizowania, ale takiego bycia tu i teraz z muzyką. To jest bardzo istotne. I w tym wieku jeszcze dzieciakom na szczęście nie uderzają do głowy takie emocje, jakie uderzają starszym, tak? Kiedy widzą kaszczących ludzi. Dla nich to jest jeszcze jedno fajne zjawisko, ale na równi, że tak powiem, albo nawet troszkę niżej stojące w hierarchii zabaw i przyjemności niż zabawa na przykład w garderobie, czy wspólne bieganie po scenie, czy poza sceną. Więc wdrażanie też takich małych dzieciaków, jak wziąć instrument, jak się przygotować, jak stanąć na scenie, to są wszystko rzeczy dosyć istotne. Jak śpiewać do mikrofonu, tak? Żeby nie śpiewać obok mikrofonu, tylko do mikrofonu. Kolędowanie rodzinne trwa od moich niepamiętnych czasów, odkąd się urodziłem, albo jest nawet wcześniej, a nasze koncertowe kolędowanie rodzinne trwa od 1994 roku na scenie w Poznaniu, w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza, przepięknej auli, na żywo zabrzmiały te kolędy. I muszę powiedzieć, że mieliśmy wtedy też fantastycznych, niesamowitych gości. Muszę przypomnieć, że takim gościem, który bardzo, bardzo, bardzo był dla nas ważny też w naszym rozwoju muzycznym, to był pan Michał Urbaniak. Grał z nami solówki właśnie w naszych kolędach. Były siostry steczkowskie, ponieważ nie byliśmy w stanie wykonać jeszcze, nie mieliśmy aż tylu ludzi do wykonania wszystkich partii chórkowych, ale w tej chwili mamy już taką ilość muzyków. Własnych. Mówię, to śmiesznie, bo jak spojrzysz na scenę, tam stoi z dziećmi, to stoi 20 osób, i wszyscy mają to samo nazwisko. I nie wiem, czy jest druga orkiestra na świecie. To jest orkiestrą kameralną smyczkową, za chwilę jest big bandem, za chwilę jest orkiestrą gospel, za chwilę orkiestrą folkową. Przez waszą scenę przewinęło się całkiem sporo młodziutkich wtedy, dziś rozpoznawalnych muzyków, skoro jeszcze wspominamy muzyków. Bo przecież i młody, jeszcze nieznany nikomu Sebastian Karpiel-Bułecka. I była Halinka Młynkowa jako taka młoda wokalistka. I Joszko Broda. Nie, Halinki z nami nie było, ale były, wiesz kto? Bogusia Stoch. Halinka Młynkowa była, bo pamiętam Gniezno. Halinka Młynkowa z wami była, bo wtedy ją poznałam. Bo Joszko wtedy współpracował z Halinką, coś tam przygotował. Tak, i razem byli wtedy. Gdzieś przejazdem. Boże, no to widzisz, no to różni ludzie się odliczali. A na pierwszym koncercie kolędowym w Poznaniu grał malutki Piotruś Waglewski, czyli obecny DJ Emadę, tak. Ze swoim bratem Fiszem robią fantastyczne rzeczy. A wtedy pomagał stopę na drugich bębnach. A na gitarze Wojtek Waglewski. Na gitarze Wojtek Waglewski i jeszcze raz przypomnę, na skrzypcach Michał Urbaniak. Tak się zaczynały nasze kolędy koncertowo. Czy to jest wartość w tym kolędowaniu rodzinnym, a potem w śpiewaniu już rodzinnym, bo to się rozrosło, jest jakaś wasza siła, wartość? W rodzinie tworzenie wspólnych rzeczy, a szczególnie kolędowanie, które jest takim w Polsce chyba najlepszym nośnikiem tradycji, tak? Bo wszyscy znamy kolędy. I ta najstarsza tradycja odbija się właśnie w śpiewaniu kolędowym w sposób bardzo, bardzo bezpośredni, że nawet ci, którzy nie są specjalnie przywiązani do, nie wiem, do tradycji, do kultywowania jej, do muzyki źródłowej, to raz w roku pozwalają sobie na wspólne śpiewanie czy wspólne celebrowanie tego czasu. No a u nas to ma też wymiar szczególny, dlatego że kolędy w naszym domu były dla nas też takim muzycznym warsztatem od dzieciństwa, tak? Nawet wtedy, kiedy graliśmy piosenki Beatlesów, Rolling Stonesów na początku, robiliśmy covery jako małe dzieciaki, to kolędy, jak przychodził czas kolędowy, to te wszystkie nasze inspiracje przenosiliśmy, ale zarazem czując w kolędach ten taki wspaniały, wielki ciężar tradycji. Ta publiczność, która przychodzi, czy masz wrażenie, że trochę wychowaliście kolejne pokolenia tej publiczności? Tak, szczególnie w tym roku też mamy bardzo dużą jakby taką odpowiedź, sprzężenie zwrotne tych naszych kolęd. Pojawiają się ludzie, którzy mieli naszą pierwszą płytę, wydaną w roku 92. Mówią, że ta płyta towarzyszy im właśnie od na przykład od 30 lat. Tak? Co ciekawe. Tam, gdzie zagramy i gdzie nawet w poprzednim roku sala nie była pełna, to w następnym się okazuje, że już trudniej się jest dostać na nasz koncert. To jest dla nas takie bardzo fajne zjawisko. W Palladium na przykład w Warszawie, gdzie graliśmy, niektórzy ludzie byli po raz szósty. Ja się pytam, tam się nie nudzi? Nie, mówię, przyjdziemy w przyszłym roku. Muzykująca rodzina to wspólnota, przekaz tradycji i relacja. Brakuje wam tego rodzinnego muzykowania, kiedy kończą się kolędy? Trochę nie brakuje, bo po pierwsze musimy trochę od siebie odpocząć. Być w 20-osobowej rodzinie to jest właśnie tak jak w słowach naszej kolędy, która płynie z wysokości, genialnych słowach księdza Twardowskiego, który napisał, że daj nam Boże wiarę, wiarę zawsze żywą, zdrowie na święta, dla bliskich cierpliwość. I to przebywanie 20 osób razem jest naprawdę niesamowitą szkołą cierpliwości, bo szczególnie nasze starsze pokolenie jest, może ma więcej wad takich osobowych niż to młodsze. Ja widzę, że to młodsze się jakoś łatwiej dogaduje, a mamy swoje ambicje, wiesz jak to jest. Mm-hmm. Tak, tych czterech ludzi, no to ma swoje cele, swoje ambicje, swoje zrealizowane, niezrealizowane wizje, a ci mają troszeczkę więcej luzu. No i my razem, te wszystkie pokolenia muszą jakoś egzystować i uczyć się współistnienia, wybaczania i takiego właśnie wspólnego budowania tego dzieła, jakim jest nasz zespół kolędowy. Refleksję mam taką, że cudownie, że się udało, że po raz kolejny w całości zaczęliśmy trasę i w całości ją skończyliśmy. Takie uczucie, że rozwijamy się też i jako muzycy, no szczególnie to widać po tym młodszym pokoleniu. To są już muzycy fantastyczni, coraz lepsi. I rozwijamy także kolędy, bo wydawałoby się, że już mamy pozamykane te aranżacje, a w tym roku się okazało, że mamy nowe pomysły, mamy nowe przestrzenie do wykorzystania. I jak weszło to najmłodsze pokolenie, to się okazało, że jeszcze dla nich też jest miejsce. I to jest piękne. A co ty na to, żebyśmy na zamknięcie naszego spotkania zaprezentowali no jeden z takich kanonicznych utworów kolędowych z tej oczywiście najstarszej płyty, w tej waszej najstarszej wersji, czyli Północ już była. No fantastycznie. Ponieważ to jest drugi utwór w koncercie, a pierwszy dynamiczny, więc też ta reakcja jest taka, aha, i już ludzie ze mnie śpiewają. Bardzo ci pięknie dziękuję. Za chwilę rozmowa z Basią Pospieszalską, która będzie miała trochę inne spojrzenie jako to młode pokolenie muzyków. Marcin Pospieszalski, dyrygent, aranżer, multiinstrumentalista. Dziękujemy pięknie za kolędy tegoroczne. Dziękujemy i do usłyszenia minimum w przyszłym roku, a być może gdzieś jeszcze w połowie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zoczywszy i zobaczywszy krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo gore braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mik. niechaj wypędzają barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają, Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Zamknione. Leżąc w stodole, patrząc na pole, ujrzał Pawełek anioły, którzy wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęli ziemskie padoły. Na niebie niech chwała, Bogu będzie chwała, a ludziom pokój na ziemi. Na braci zawołaj, niechaj wstawają Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Zamknione. Na braci zawołaj, niechaj wstawają Kuba i Mikołaj, niechaj wypędzają barany i cofy, koźlęta i skopy zamknione. Rodzina Pospieszalskich to kolęda w wersji tej najstarszej, najbardziej rozpoznawalnej z 90 chyba pierwszego czy trzeciego roku. A ze mną młode pokolenie fantastycznych już muzyków w osobie wokalistki Basi Pospieszalskiej. Witam cię, Basiu, pięknie. Dzień dobry. Basiu, powiedz mi, czy wam się udało trochę oderwać od tych pierwszych kolęd? Rzeczywiście zależy, o którą płytę chodzi, bo ta pierwsza płyta, ona ma jakiś taki niesamowity klimat i była w takich czasach też muzycznych, jakby chodzi o stylistykę muzyczną, jakby nagrana, że jak jej słuchamy z perspektywy czasu, to tam wszystko się zgadza. Ona tak brzmi, że nawet nam właśnie tak zwanej młodzieży, która już sięga prawie 40 lat niektórzy, to drugie pokolenie. Tak więc z perspektywy nas młodych rzeczywiście ona nadal zachowuje jakiś taki smak artystyczny i sami twierdzimy, że czasami po prostu próbujemy nawet przekombinować i że te pierwsze aranże były najlepsze. Zupełnie inaczej jest z drugą płytą, która była w 2003 roku nagrana i rzeczywiście ona jest paździerzowa, po prostu jest paździerzowa. Jest to był najgorszy okres chyba muzyczny, czy rok 2000, tamte lata, taki początek, to jakieś takie w ogóle brzmienia, że aż nam jest trochę głupio czasami, jak tego słuchamy. Oczywiście część z tych kolęd, która była nagrana na tej drugiej płycie, też jest przez nas nadal wykonywana, ale tam zdecydowanie więcej musieliśmy zmodyfikować, żeby to było słuchalne dzisiaj, ale część tych oryginalnych aranżacji została w ogóle bez zmian i to po prostu siedzi bardzo dobrze. Jak złoto. Tak. Stryjowi twemu Marcinowi zadałam pytanie o blaski i cienie takiego wspólnego muzykowania, a powiedz mi, czy ty, twoje kuzynostwo, wybiliście się już na niepodległość muzyczną w tym wspólnym kolędowaniu? Wybiliście się na niepodległość? Znaczy na pewno w swoim świecie muzycznym tak, natomiast w tym wspólnym kolędowaniu muzycznym nie wiem, czy w ogóle mieliśmy taką potrzebę, bo co by nie mówić, oprócz tego, że to są tak zwani dziadersi, jak sami się nazywają, nasi ojcowie i wujkowie, no to jednak no mamy bardzo duży szacunek też do nich i są dla nas dosyć dużym autorytetem. Myślę, że dla wszystkich, nie tylko dla mnie, ale też takie mamy wspólne chyba zdanie, że mamy też właśnie zaufanie muzyczne po prostu do nich i też to jest bardzo śmieszne i to zauważamy, że oni po prostu nawet mają więcej w ogóle energii i jakiejś takiej woli do wspólnego grania. W sensie nie jest tak, że my nie mamy, tylko że rzeczywiście oni są takimi motorami napędowymi też w zmianach, w aranżach. Nie wiem skąd to się bierze, ale oni, czy oni się może czują bardziej odpowiedzialni za to, że oni są twórcami tego. Młodzi na pewno wnoszą dużo i też mamy przestrzeń na improwizację, oni dają nam też przestrzeń na solówki właśnie, ja mogę zaśpiewać tam parę kolęd, ale myślę, że ten układ jest taki niepisany i nikt tam się chyba za bardzo nie buntuje, że to chyba jednak oni są liderami tego zespołu i jakby no oddajemy im tą pałeczkę, ale w tym roku na przykład się pojawiła nowa rzecz, ja jakoś tam gdzieś też z pomocą chyba mojego taty przeforsowaliśmy nową aranżację i śpiewam tylko w trio taką kolędę bardziej kontemplacyjną, o tak, bo rzeczywiście ja się chyba nie odnajduję ostatecznie w tym 15-osobowym zespole i się przyzwyczaiłam do małych składów, więc gramy, tak, pierwsza kolęda, która rozpoczyna nasz koncert jest nowa i jest właśnie aranżem trochę pod moim kątem, że tak powiem, napisanym chyba, no także młodzi mają swoje zdanie, ale wcale jakoś tam bardzo się nie chcemy chyba przebijać, no i zabierać im tego. To, że od małego byliście na tej scenie, zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o wspólne kolędowanie, ta scena nie była nagle osiągnięciem ogromnym, tylko była czymś oswojonym i naturalnym, oswojonym przy rodzicach. Oprócz samego, no po prostu, bycia ze sceną, czyli że to nie jest aż taki duży stres później, że jest to jakaś kwestia naturalna, nie wiem, jak się zachować na przykład na scenie później, jak się zachować na próbie, jak, nie wiem, komunikować się z realizatorem dźwięku, cokolwiek. To są takie rzeczy bardziej praktyczne, tak? Ale rzeczywiście ten aspekt takiego, że to jest coś normalnego i osiągalnego na wyciągnięcie ręki, no to ma no właśnie dwie strony. Na przykład widzę, że na mnie to wpłynęło tak trochę może nawet rozleniwiająco, że to, o co musieli moi rówieśnicy się starać na przykład i gdzieś tam bardzo na to pracować przez wiele lat, żeby się gdzieś przebić, a ja no miałam to po prostu, tak, że gdzieś tam mogłam się poznać z takim muzykiem, z innym, że przez, nie wiem, mojego wujka Marcina poznałam Joachima Menzla i mogę z nim teraz nagrywać jakiś projekt z najlepszymi polskimi jazzmenami. Ja nigdy w życiu z własną pracą bym chyba po prostu do tego nie doszła. Dostałam jakiś taki dar niesamowity i czasem widzę, że trochę nie mam takiego poczucia, że no, że to ja z własną pracą to zrobiłam, a z drugiej strony właśnie też, że nie mam aż takiej może woli po prostu do działania w tym kierunku, bo już to mam, tak? Wszyscy my to mamy chyba tutaj u nas młodych, że cały ta kwestia jakiegoś takiego piętna nawet, czy takiego, że no, że my w pewnym sensie z rozdzielnika już jesteśmy muzykami i trochę, no to jest bardzo, myślę, wieloaspektowe i są ogromne tego plusy, ale też są jakieś oczywiście no mankamenty, więc zupełnie inaczej funkcjonują na scenie muzycznej i inaczej do niej doszli właśnie, no można powiedzieć, muzycy ze starszego pokolenia, a inaczej z młodszego, więc na pewno to jest nasze wspólne doświadczenie raczej młodszego pokolenia, w takim sensie, że my może jesteśmy też bardziej świadomi tej naszej drogi, też jest nas więcej i już widzimy, że ta nasza muzyczna rodzina to jest też jakiś, no, jakiś temat tak do rozmowy, do dyskusji, do wspólnego dzielenia się doświadczeniami. Myślę, że w starszym pokoleniu trochę tego nie było, bo oni no, sami to przeżywali na świeżo, oni tworzyli tą historię, że tak powiem, więc może mniej tam było takiej refleksji i też, no... Basiu, a... Każdy siebie pilnuje, o tak bym powiedziała. A jaka jest wartość z tego wspólnego kolędowania? Znaczy, trudno mi jest tak powiedzieć, że tak powiem, z dystansu, no bo to jest tak, całe moje życie, ja się wychowałam na tym i po prostu to jakieś najważniejsze wydarzenie roku, dla mnie to była trasa kolędowa na przykład, ale pomijając już ten jakby wymiar taki sceniczno-zawodowy, tak, że my tam razem gramy koncerty kolędowe, no to tak na co dzień chyba myślę, że największa wartość dla wszystkich jest w tym kolędowaniu później, które na przykład się dzieje na jakimś bankiecie na parafii u księdza, który nas przyjmie, albo gdzieś tam na kolacji, jak się spotkamy w domu, albo właśnie na przykład na świętach, że to jest dopiero to takie kolędowanie najbardziej takie swobodne, właśnie naturalne i to daje no przede wszystkim niesamowite poczucie jakiejś jedności. Każdy tego doświadczył, czy śpiewanie w chórze, czy cokolwiek, jakiś rodzaj takiego wspólnego działania, które po prostu ogromną satysfakcję daje bycia we wspólnocie, w grupie, po prostu jakiejś przynależności. No i po prostu, no ja to widzę, my szczególnie mamy to upodobanie kantyczki. Polecam wszystkim. To kantyczki, są małe tak. Śpiewniki, tak, te śpiewniki, pastorałki, które właśnie im one są dłuższe, im mają więcej zwrotek i opowieści różnych śmiesznych i można je inscenizować, czy jakoś się w nie angażować bardziej, tym większa jest to radość, tak? Czyli po prostu, no jakieś takie wspólne trwanie i jakoś coś jest tym takiego, że wszyscy na to czekają i jak nie ma okazji do tego, to wszyscy potem żałują, a, że sobie nie pośpiewaliśmy, że sobie nie pograliśmy. No i jakoś tak, no jest w tym coś niesamowitego. No. Jesteście po ostatnim koncercie, trasy koncertowej tegorocznej. Czy to jest moment, kiedy mówisz koniec, przez cały rok dosyć śpiewania z rodziną, dosyć śpiewania kolęd? Czy wy już właściwie trochę myślicie i tęsknicie za tym? No to się miesza zdecydowanie, bo na pewno po tym ostatnim koncercie wszyscy mieli to pierwsze wrażenie, czyli odzyskali z ulgą, o Boże, koniec tego, bo rzeczywiście jest to dosyć spore zamieszanie i to wybija z codziennego rytmu życia, że trzeba nagle spędzić kilka dni w takim harmidrze, że te dzieci, że te garderoby, po prostu cały czas zamieszanie, te próby, no po prostu my naprawdę jesteśmy zespołem bardziej rodzinnym niż profesjonalnym i się cały czas z tego śmiejemy, że po prostu jesteśmy tak nieogarnięci, że nie wiem jak to jest możliwe, że to wychodzi po prostu na tej scenie, ale to co się dzieje na próbach to jest naprawdę cyrk na kółkach, no ale ostatecznie się udaje, więc jak jest chwila przerwy, to wszyscy oddychają z ulgą, że dobrze, wrócimy do tego za rok, ale oczywiście nie mija parę dni, już wszyscy, dobra, no to gdzie ta trasa następna? Już tata bukuje, już dzwoni do wszystkich, już ten, a może by tu jeszcze tam zagrać, a najbardziej mi się to podobało, jak zjeżdżając windą w ostatnim koncercie już spakowani do samochodu, Marcin jeszcze podbiega i mówi, a że w sumie ten aranż można by tam zmienić w tym jednym utworze. I biegnie, że jeszcze tam coś śpiewa pod nosem, że coś mu się teraz umiało, że będziemy robić nowy aranż na przyszły rok. Także to jest totalnie pomieszane, ale myślę, że oczywiście ostatecznie więcej jest tego radości i że nie możemy żyć bez tego po prostu już. Basiu, czy już możemy zaprosić w związku z tym na twoje indywidualne koncerty z Joachimem? No, mamy takie plany, szczególnie w Wielkim Poście, ale to wszystko się jeszcze klaruje, także proszę śledzić nasze różne portale i inne takie rzeczy. Na pewno będziemy o tym informować. Na pewno, jak już się wyklaruje, się to tak. Wpadniecie do studia i opowiecie o tym osobiście. Tak, na pewno. Bardzo ci pięknie dziękuję, Basia Pospieszalska, a pomyślałam sobie, że na zamknięcie może zaprezentujemy utwór w twoim wykonaniu, ale chyba sprzed roku. Dlaczego dzisiaj kolęda? Dobrze. Basia Pospieszalska. Bardzo dziękuję. Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje Basia Pospieszalska, która była naszym gościem. Basia, która udziela się jako fantastyczna wokalistka, nie tylko podczas śpiewania kolęd, tego rodzinnego śpiewania pospieszalskich. Na zamknięcie pierwszej godziny muzycznych rozmów obiecałam Państwu premierę. Anne-Marie przygotowuje nowy album i właśnie wypuściła singiel zwiastujący nową płytę. Hej Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie, jestem z tobą, będzie dobrze, pamiętaj, Bóg jest dobry. Deszcz płynie po mej skórze, ja nie rozumiem cię, dlaczego płynę w czarnej burzy, twe światło znikło gdzieś. Tato, bardzo boję. Proszę mocno przytul mnie. Będę kochać nawet gdy mi źle. Serce płacze w ranach, kocham więcej. Niech mi każdy mówi, poddaj się, ja będę kochać, bo ty kochasz mnie. Czasem chcę już uciec stąd, daleko schować się. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W czasach rodzin wielopokoleniowych, mieszkających razem, relacje z dziadkami układały się w dużej mierze naturalnie. Dziś, gdy żyjemy osobno, trzeba je świadomie budować i pielęgnować. Ale tam, gdzie to się udaje, korzyści są wyraźne i to dla całej rodziny. Pisze w Przewodniku Katolickim psycholog Bogna Białecka i przywołuje najnowsze badania w tym zakresie. Jedno z nich dotyczyło rodzin, w których babcia i dziadek aktywnie uczestniczą w opiece nad dziećmi i w ich wychowaniu. Wniosek jest prosty, choć nie zawsze łatwy do przyjęcia. Kluczowa jest jakość współpracy między rodzicami a dziadkami. Tam, gdzie dorośli potrafią uzgodnić podstawowe zasady i nie podważają nawzajem swoich decyzji, dzieci mają lepsze kompetencje społeczne, wykazują więcej samokontroli i mniej zachowań problemowych. Tam natomiast, gdzie relacja między pokoleniami jest pełna napięcia, rywalizacji lub cichych wojen, dzieci płacą za to rozregulowaniem emocjonalnym. Dzieci nie potrzebują idealnej zgodności, ale poczucia, że dorośli nie ciągną ich w różne strony. Czytamy dalej. Nie każdy rodzaj relacji z wnukami działa ochronnie. Styl relacji wspierający, łączący ciepło emocjonalne z rozsądnymi granicami i współpracą z rodzicami, wiąże się z niższym poziomem lęku i depresji u młodych ludzi. To relacja, w której dziecko czuje się akceptowane, ale nie pozbawione zdrowych granic. Z kolei styl krytyczny, chaotyczny albo nadmiernie kontrolujący zwiększa ryzyko trudności emocjonalnych. Co działa najbardziej ochronnie? Serdeczna, spokojna obecność babci i dziadka. Okazywane zainteresowanie, uważne słuchanie, zachęcanie do samodzielności, a jednocześnie jasne granice, pisze Bogna Białecka w Przewodniku Katolickim. A w tygodniku Idziemy rozmowa Moniki Odrobińskiej z Mateuszem Łakomym, ekspertem od spraw demografii. Wbrew pozorom ludzie chcą mieć dzieci. Oprócz determinacji biologicznej najważniejszą dla nich motywacją jest miłość do partnera. Tak deklaruje 42% badanych. Potencjalni rodzice napotykają jednak mnóstwo barier w wielu obszarach. Wśród trzech kluczowych na czoło wybija się trudność we wchodzeniu w związki, a największą przeszkodą w ich formowaniu jest nierównowaga w wykształceniu kobiet i mężczyzn. Ludzie dobierają się w pary na podstawie podobieństwa. Najważniejszym wyznacznikiem tej homogamii jest status społeczno-ekonomiczny. Z kolei jego najważniejszym czynnikiem jest wykształcenie, bo za nim idą dochody i pozycja społeczna. Wyzwaniem w tym aspekcie jest hipergamia, czyli preferowanie przez kobiety mężczyzn o statusie społecznym odrobinę wyższym niż ich, bo to daje im poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem w Polsce, ale i na świecie, mamy większy odsetek kobiet po studiach niż mężczyzn. Czytamy dalej. Druga na liście jest rodzina pochodzenia. Z im większymi trudnościami się zmagała, tym mniejsza będzie skłonność pochodzących z niej dzieci do tworzenia własnych związków. Trzecią barierą jest wychowywanie dzieci ze smartfonem w ręku, co obniża zdolności intelektualne, wzmaga postawę pasywności, eksponuje na treści pornograficzne, którym częściej ulegają chłopcy, i zwiększa trudności psychiczne u dziewcząt. Smartfon izoluje młodych zarówno od rodziców, jak i od rówieśników, co tym bardziej uszczupla ich kompetencje społeczne i możliwości edukacyjne. Smartfon wystawia także swoich użytkowników na komunikaty nastawione na wzmaganie lęków, począwszy od tych dotyczących zmian klimatycznych, po te związane z porzuceniem przez partnera czy trudną ciążą i porodem, mówi Mateusz Łakomy w tygodniku Idziemy. Autopromocja. Trasa promująca album Uwaga, jedzie tramwaj obejmowała zaledwie 8 koncertów. Nasz był ten trzeci. Legendarna supergrupa Leny Valentino wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ćwierć wieku temu. Posłuchamy tego występu w Trójce już dziś, tuż po 19:00. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.